Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To skoro w tym dźwięku wszystko zostało powiedziane, to ja tylko dodam, że na zegarze jest czwarta i że dzień dobry. Coś mi świta. Moje miasto. 26 czerwca, drodzy Państwo, to bez wątpienia, jak nie spojrzeć w kalendarz, wakacje. Pewnie dla wielu ze słuchaczy programu Trzeciego Polskiego Radia również, pewnie Państwo wypoczywają, ale też są na pewno tacy, którzy zbierają się do pracy lub będą się zbierać do godziny 6. I do godziny 6 proponujemy to robić z trójką, z audycją Coś mi świta, którą to audycję dziś zrealizuje Irena Dan, a ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski, więc jeszcze raz wakacyjnie, dzień dobry. nieodłącznym elementem, to wiadomo, ale też bardzo ważnym naszych spotkań w poniedziałki i środy jest muzyka i taką dla Państwa dzisiaj różną przygotowałem, od razu muszę powiedzieć. Chociażby o pierwszej godzinie wspomnę, że będzie to połączenie muzyki elektronicznej z muzyką gitarową. Na razie powiem tylko tyle, mam nadzieję, że wspólnie miło spędzimy czas, 13,5 minuty po godzinie czwartej. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ja może od razu przypomnę z takich spraw organizacyjnych, że w poniedziałek, wtorek, w środę, w czwartek oraz w piątek między czwartą a szóstą rano, przecież to idealna pora do słuchania radia, spotykamy się w audycji Coś mi świta. No i chcemy sprawić jako program Trzeci Polskiego Radia, żeby Państwu dobrze zaświtało, żeby dobrze ten dzień się rozpoczął. No i żeby życie było piękne, bo życie przecież jest piękne. Mogą Państwo o tym napisać. Michał.grabkowski@polskieradio.pl to jest adres tu.

A ten zespół nazywa się Pustki i wykonał właśnie utwór Lugola, który mam nadzieję i myślę, jestem przekonany, słuchacze programu Trzeciego Polskiego Radia na pewno dobrze znają. 4:32 już na naszym zegarze, to jest pierwsze wydanie Coś mi świta w tym tygodniu. michał.grabkowski@polskieradio.pl. No i czuję to po korespondencji mailowej, że pomału państwo budzą się z naszym radiem. Yeah. Royal Blood. Tylko szkoda, że ta muzyka z tego zespołu zmieniła się przez lata. To z pierwszej płyty Little Monster. Dzień dobry, pozdrawiam z Sierpca, czytam. Dzień dobry, pozdrawiamy, życzymy dobrego dnia. Warszawa razy dwa. No lista obecności się pomału zapełnia. A gdzie kierowcy, którzy... Niech się zatrzymują i wtedy dopiero piszą. A gdzie ci, którzy szykują się na rower? Proszę pamiętać o audycji Coś mi świta. michał.grabkowski@polskieradio.pl i na pewno nie będzie tak jak w tytule kolejnej piosenki, który brzmi Jutro odpowiem. Pochodzący z nowojorskiego Brooklynu zespół LCD Sound System wyjeżdża do Londynu, zamyka się w studiu nagraniowym i tworzy wersje swoich piosenek, takie londyńskie. No i z tej sesji właśnie pochodził utwór Us and Them na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. To jest audycja Coś mi świta, 12 minut do godziny 5, a może ktoś z Państwa jeszcze nigdy do radia nie pisał, a proszę spróbować. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Przecież to nic nie kosztuje, a satysfakcja gwarantowana. A propos Londynu, to muzycznie... No właśnie, teraz troszeczkę przybyło tych wiadomości, ale zasłuchałem się razem z państwem w Nubian Twist, fajną jazzową orkiestrę z Londynu, 8 minut do godziny 5, jamajskie rytmy będą, zostałem zapytany w mailu, dziś chyba jamajskich rytmów, patrzę na scenariusz, nie będzie, były ostatnio, szanowny Szczupak z Żyrardowa, nasz stały słuchacz, wybiera się na grzyby, bo już się ukazały, mam też dokumentację zdjęciową sukcesów Szczupaka z Żyrardowa, pozdrawiam. Zostawiamy z trasy do Chorwacji i dziękujemy za umilanie nam drogi, pisze pani Monika. No i powiem państwu szczerze, że w pewnym momencie, kiedy przeczytałem tę wiadomość, trochę poczułem się zazdrosny, no bo Chorwacja, no bo słońce, no bo wakacje, ale z drugiej strony, i tutaj łamię wszystkie swoje zasady a propos coś mi świta, spojrzałem w aplikację, bo tych aplikacji przecież jest wiele i każdy w swoim telefonie ją ma, dotyczących pogody i chociażby w mieście, no pierwsze z brzegu, czyli Stołeczne, dzisiaj 27, pełne słońce, jutro 30 też na pełnym słońcu, miasto, do którego udaje się po dzisiejszym programie, tak samo 30 pełne słońce, więc można cieszyć się też słońcem tutaj, ale oczywiście pozdrawiamy wszystkich tych z państwa, którzy urlopują bądź na urlop się udają. No to żeby państwo tak o Polsce nie zapomnieli, w Chorwacji i tak dalej, dwa nagrania po właśnie polsku. Pierwsze krótkie, ma minutę i 25 sekund. Nie ma dzisiaj tutaj Mieszka, Mieszko tutaj już nie mieszka, lecz w umysłach prostych ludzi zachwyt i zdumienie budzi. Dał korzenie, dał początek i wprowadził nowy wątek w tej historii, co do dzisiaj męczy Sławka, bawi Krzysia. Krótko, szybko, zwięźle i na temat. Czesław śpiewa Mieszko i Dobrawa, jakby ktoś z państwa o tej porze, a na pewno państwo to robią, notował wszystkie tytuły piosenek i wykonawców, którzy pojawiają się w ciągu tych 120 minut. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Często państwu ten adres przypominam, bo to ważne i państwo o tym wiedzą. Witaj Grabku, to prawda, potwierdzam. Satysfakcja gwarantowana, bez kontaktu mailowego z trójeczką jakoś tak emocjonalnie byłoby ubogo. Więc pozdrawiam gorąco z kontenera chłodniczego. No pięknie to brzmi. Pozdrawiam gorąco z kontenera chłodniczego. Na pit stopie. Szerokości wszystkim w drodze, pisze pan Marcin. No muszę zapamiętać. Pozdrawiam gorąco z kontenera chłodniczego. My oczywiście dziękujemy państwu za kontakt, bo ja w sumie mógłbym mieć nagrane to zdanie i zawsze je tylko odtwarzać, bo czymże byłaby audycja radiowa bez kontaktu z wami, milusińscy. Zapytaj mnie, zapytaj, czy cię pragnę. Zapytaj mnie, zapytaj, czy cię pragnę. Zapytaj mnie, zapytaj, czy cię pragnę. Zapytaj mnie, zapytaj, czy cię pragnę. Pragnę cię. Zapytaj mnie, zapytaj, czy pragnę cię. Pragnę cię. Zapytaj mnie, zapytaj, czy pragnę cię. Taka refleksja przyszła mi do głowy. Myślę, że państwo się ze mną zgodzą, bo jak mogłoby być inaczej, odkąd formacja Republika, ale to też stwierdzenie faktu, zaczęła nagrywać, stworzyła się, zaczęła występować. No od wtedy była grana w programie trzecim Polskiego Radia. Grana jest cały czas i myślę, że ile wody w Wiśle nie płynie, to muzyka Grzegorza Ciechowskiego i jego zespołu na zawsze będzie płynęła do państwa głośników tutaj, z Myśliwieckiej 3.